de mai pui de o. Primul tău strigăt, copile, când faci ochișoari pe lume, este mama, mama, mama. Mai târziu când mergi la școală și te pândești de vreo boală, cine stă târziu în noapte și-ți dorește sănătate, e tot mama, mama, mama. Cazuri dai, nici prieteni nu mai ai, cine-ți dă sfatul cel bun să nu te oprești din drum, e tot mama, mama, mama. Cinstești cât este în viață, ascultă-i orice povață, că degeaba plângi, copile, când nu mai este pe lume, nu mai este mama, mama. Că degeaba plângi, copile,